ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण में जीव के परिमाण विषय को चर्चा हो रही है। जीव स्वरूपतः अणु है ऐसा एक देशी का मानना है। उनके इस मान्यता को तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत इस सूत्रस्थ तू शब्द द्वारा व्यावर्तन करके ये कहा गया कि जीव तो स्वरूपतः विभू ही है, व्यापक ही है। तो फिर एक प्रश्न हुआ, यदि स्वरूपतः जीव विभू है तो श्रुति में जीव में अणुत्व का व्यपदेश तथा जीव की उत्क्रांति गति आगति की एवं हृदय आयतनत्व की चर्चा कैसे है, इन सब श्रुतियों का क्या होगा। जीव में अणुत्व बताने वाली, जीव की उत्क्रांति गत्यादि बताने वाली एवं हृदय आयतनत्व बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी, प्रामाण्य कैसे होगा। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए सूत्र में वेदव्यास जी ने कहा तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश। तद्गुण सारत्वात् में तत् शब्द का अर्थ है उपाधि रूप बुद्धि, और तद्गुण शब्द का अर्थ है बुद्धि के जो इच्छादि गुण, और वे ही संसारित्व में जीव के निमित्त हैं। इसलिए जीव को कहा जाता है तद्गुण सार, का मतलब उपाधि के आरोपित धर्मों से युक्त। तद्गुण सार शब्द का अर्थ है। तो बुद्धि रूप उपाधि के इच्छादि गुणों से युक्त जैसे संसार अवस्था में अविद्या अवस्था में आत्मा है, ऐसे बुद्धि में जो अणुत्व परिमाण, उससे भी संसार दशा में जीव को युक्त मान करके श्रुति ने अणुत्व का व्यपदेश किया है। और जीव की उपाधि रूप बुद्धि में जो उत्क्रांति गति और आगति तथा हृदय आयतनत्व है, उसी को तदुपाधिक जीव में मान करके जीव के उत्क्रांत्यादि का व्यपदेश है, कथन है। इस प्रकार का तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश इन दो पदों का व्याख्यान भाष्य में हुआ। मूल सूत्र में तीसरा पद है प्राज्ञवत्। ये दृष्टांत को बताने वाला पद है, इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं। प्राज्ञवत् इस मूल सूत्रस्थ पद के व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है। प्राज्ञवत् इस पद का व्याख्यान रूप भाष्य प्रारंभ होता है यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषु, यहाँ से। और इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है सौत्रम दृष्टांतम विवृणोति यथेति, 539 नंबर पृष्ठ पर हृदय इत्यादिना इस प्रतीक के बाद में टीका में यथा इत्यादि का अवतरण है कि सौत्रम दृष्टांतम विवृणोति यथेति। ऐसा सौत्रम कहा जाता है सूत्रस्थ, सूत्र में स्थित जो है उसे सौत्र कहते हैं। तो सूत्र है तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत। और इस सूत्र में स्थित जो दृष्टांत बोधक पद है वो है प्राज्ञवत, इसे कहा जाता है सौत्र दृष्टांत। सौत्र दृष्टांत का अर्थ निकला प्राज्ञवत ये पद। और इस पद का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं विवृणोति, सूत्रस्थ दृष्टांत का स्पष्टीकरण करते हैं भगवान भाष्यकार, यथेति इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में देखिए, यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषु उपासनेषु उपाधि गुणसारत्वात् अन्यस्त्वादि व्यपदेश। कहते हैं जैसे प्राज्ञवत में प्राज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा, और वत प्रत्यय है, वती प्रत्यय का अर्थ कर दिया यथा, वो दृष्टांत अर्थ में ही वती प्रत्यय होता है। प्राज्ञवत में जो वत प्रत्यय है उसका भाष्यकार भगवान ने अर्थ कर दिया यथा, दृष्टांत को बताने के लिए वो वत प्रत्यय था। तो वत प्रत्यय के बिना बचाव हुआ जो है वत प्रत्यय की प्रकृति प्राज्ञ शब्द, उसका अर्थ है परमात्मा। ये परमात्मा दृष्टांत है, दृष्टांत होता है उभय सम्मत। उभय यहां पर है, एक तो सिद्धांती और दूसरे एक देशी। सिद्धांती और एक देशी दोनों भी जिसे स्वरूपतः विभू मानते हैं उसे दृष्टांत माना जाएगा। तो सिद्धांती के मान्यता के अनुसार परमात्मा स्वरूपतः विभू हैं, व्यापक हैं, और एक देशी भी मानते हैं कि स्वरूपतः परमात्मा विभू हैं। इसलिए परमात्मा के विभुत्व के विषय में सिद्धांती और एक देशी की मान्यता समान है, उसमें कोई विवाद नहीं है परमात्मा के स्वरूपतः विभुत्व में। एक देशी में और सिद्धांती में विवाद नहीं है, जीव के विभुत्व के विषय में विवाद है। सिद्धांती कहते हैं कि परमात्मा के तरह ही जीव स्वतः विभू है, और एक देशी कहते हैं जीव स्वतः अणु है। इसलिए जीव का विभुत्व तो विवादास्पद है और परमात्मा का विभुत्व विवादास्पद नहीं है, निर्विवाद है। उसमें एक देशी को भी परमात्मा के विभुत्व के विषय में कोई ऐतराज नहीं है और सिद्धांति को भी नहीं है, इसलिए कहा जाएगा परमात्मा का विभुत्व निर्विवाद। जिसके विषय में कोई विवाद नहीं होता उसे दृष्टांत माना जाता है, दोनों जिसके विषय में सहमत है। तो एक देशी भी परमात्मा के स्वतः विभुत्व में सहमत है और सिद्धांति तो ही है, इसलिए परमात्मा है दृष्टांत। प्राज्ञ शब्द का सूत्र में जो प्राज्ञ शब्द है प्राज्ञवत में, उसका अर्थ है परमात्मा। तो कहते हैं जैसे आप भी और हम भी परमात्मा को मानते हैं स्वतः विभू व्यापक, और लेकिन उसी परमात्मा का उपनिषदों में जब सगुण के रूप में वर्णन होता है तो उस परमात्मा को भी स्वतः व्यापक मान करके कहा गया शांडिल्य विद्या में कि वह जो सरसों होती हैं उससे भी अणु है। सावक होता है, सावा का चावल, उससे भी छोटा है, अणु है, कौन? परमात्मा। विरही से भी, जव से भी, सरसव से भी, सावा से भी अणु बताया जाता है परमात्मा को। तो सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में यानी उपासना के प्रकरण में जैसे स्वतः विभू परमात्मा को भी उसकी उपाधि को लेकर के कहा जाता है, उपाधि के परिमाण को लेकर के अणु। तो परमात्मा में अणुत्व जो श्रुति बता रही है वह औपाधिक है, मुख्य नहीं, कल्पित है, आरोपित है। ऐसे परमात्मा का उपासना के लिए स्थान बताया जाता है हृदय, लेकिन हृदय में है का अर्थ केवल हृदय में ही परिचिन्न है और बाहर नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो उपासना के लिए हृदय आयतनत्व भी परमात्मा में बताया जाता है जैसे। तो सगुण ऐसे सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व, ये सब धर्म परमात्मा में जो स्वतः विभू है, ऐसे परमात्मा में भी उपासना के लिए अणुत्वादि का व्यपदेश है। वह व्यपदेश औपाधिक है, ये इस बात को एक देशी भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो कहते हैं जैसे परमात्मा में अणुत्व को औपाधिक मान रहे हो और स्वतः विभुत्व मान रहे हो, ऐसे जीव में भी स्वतः विभुत्व और बुद्धिरूप उपाधि को लेकर के अणुत्व मानो। इसे समझाने के लिए प्राज्ञवत ये दृष्टांत है। इसकी व्याख्या है कि यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषु उपासनेषु उपाधि गुणसारत्वात् अन्यस्त्वादि व्यपदेशः, अन्यस्त्वादि रूप व्यपदेश है। कहाँ पर? तो छांदोग्य में ही तीसरे अध्याय के 14वें खंड में आती है एक शांडिल्य विद्या। तो शांडिल्य विद्या का ये वाक्य है, अनियान व्रीहेर्वा यवाद्वा। तो ये वाक्य बता रहा है कि उपास्य जो परमात्मा है वह कैसा है। तो कहते व्रीही से भी अणु है और यव से यानी जव से भी अणु है। तो इस वाक्य से परमात्मा में अनियस्तु बताया जा रहा है। अनियान कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को, अणु से भी अणु को। तो अणु से भी अणु परमात्मा को यह श्रुति बता रही है उपाधि को लेकर के। और मनोमय प्राण शरीर सर्वगंध सर्वरस सत्य काम सत्य संकल्प, इस श्रुति से परमात्मा में मनोमयत्व प्राण शरीरत्व सर्वगंधत्व सर्वरसत्व आदि जो औपाधिक धर्म बताए हैं, जो स्वतः मनोमयत्वादि धर्मों से रहित हैं, उसमें मनादि उपाधि को लेकर के ये मनोमयत्वादि धर्म हैं, मायारूप उपाधि को लेकर के सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व हैं। ये जैसे परमात्मा का अनियस्त्वादि कथन परमात्मा के स्वतः विभुत्व का बाधक नहीं है औपाधिक होने से, ऐसे जीव में भी औपाधिक अणुत्व हैं और स्वतः विभुत्व ही हैं, ये कहते हैं तद्वत। इस शब्द से इत्येवं प्रकारस तद्वत, इस प्रकार ये प्राज्ञवत ये जो मूल सूत्रस्थ दृष्टांत था उसकी व्याख्या हो गई तद्वत तक, यथा से लेकर के। अब सूत्र में क्या बचा है? पहले तू शब्द की व्याख्या हुई, फिर तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश, इन दो पदों की व्याख्या हुई और प्राज्ञवत पद की भी व्याख्या हो गई। तो पूरे सूत्र की भाष्य में व्याख्या हो गई, इसलिए सूत्र का व्याख्यान एक प्रकार से समाप्त हुआ। लेकिन अभी भाष्य बचा कि नहीं, वो है उत्तर सूत्र से व्यावर्त्य शंका को बताने वाला। इसलिए ये जो नंबर दिया है ना 29 नंबर, वह शाद एतत् के पहले ही होना चाहिए। गीता प्रेस आदि में ऐसा ही होगा शायद, दूसरे भाष्य में ये तो ये जैसा जिसके पास है उसमें तो ऐसे होगा, लेकिन ये जो 29 नंबर दिया है ना, अत उत्तरम पठति के पहले, ये 29 नंबर होना चाहिए स्याद एतत् के पहले, तद्वत के पास में ही, यानी तद्वत तक 29 नंबर दिया है ना। हाँ वो ठीक दिया है, यहाँ पर दिया है बाद में प्रसज्जेत इति, यहाँ पर जो 29 नंबर दिया वो यहाँ न हो करके 29 नंबर होना चाहिए इत्येवं प्रकारस तद्वत, यहाँ पूर्ण विराम दे करके फिर वो नंबर का अर्थ निकलेगा। 29 नंबर सूत्र की व्याख्या भाष्य में यहाँ पर पूरी हो गई, तो तद्वत में ये 29 नंबर पूरा हो जाएगा। स्याद एतत् यदि इत्यादि जो भाष्य है वह एक शंका को बता रहा है, और उस शंका का उत्तर देने के लिए आएगा पाद का 30वां सूत्र और अधिकरण का 12वां सूत्र। अधिकरण के 11वें सूत्र का विचार हो गया ना, 28 तक तो 10 सूत्र थे एक देशी के मत को बताने वाले, 11वां सूत्र था 29वां पाद का, और अधिकरण का 12वां और पाद का 30वां जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा जिस शंका का निराकरण करना है उस आशंका को बताने वाला स्याद एतत् इत्यादि भाष्य है। इस भाष्य को देख लो कि स्याद एतत् यदि बुद्धि गुण सारत्वात् आत्मनः संसारित्वं कल्पेत ततो बुद्ध्यात्मनोर्भिन्नयोः संयोग अवसानम् अवश्यं भावि इत्यतः बुद्धि योगे सति आत्मनो विभक्तस्य अनालक्षत्वात् असत्त्वं असंसारित्वं वा प्रसज्जेत इति, ये शंका है। इति एतत् स्यात्, ये अनिष्टापत्ति आएगी। स्याद एतत् का अन्वय इति के साथ करिए, इति एतत् स्यात्। ऐसा कहते हैं, एक तो शून्यवादी को अवसर यहां पर मिल रहा है, या आत्मा को जो स्वतः संसारी ही मानते हैं उनका ये मत है, शंका उनकी शंका आ रही है, जो आत्मा को स्वरूपतः ही संसारी मानना चाहते हैं, कर्ता भोक्ता मानना चाहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही आत्मा में संसारित्व है, और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व आत्मा का स्वरूप है ऐसा जो मानना चाहते हैं, उनकी ये शंका है। या शून्यवादी जो माध्यमिक बौद्ध हैं उनकी ये शंका है। तो कहते हैं यदि बुद्धि गुण सारत्वात् आत्मनः संसारित्वं कल्पेत, यदि हम आत्मा में संसारित्व कल्पित मानते हैं, आरोपित मानते हैं, औपाधिक मानते हैं, तब तो एतत् स्यात्, तरही का अध्यार कर लो, तो तरही एतत् स्यात् ऐसा लगा दो। ये जो सिद्धांती कह रहे हैं कि जीव में संसारित्व बुद्धि गुण निमित्तक है, तद्व्यपदेश का अर्थ हुआ मूल सूत्रस्थ तद्व्यपदेश पद का निमित्त बता ना कि तद्गुण सारत्वात्, यानी अनुत्वादि का व्यपदेश इसलिए हुआ कि बुद्धि रूप उपाधि के परिमाण को लेकर के, तो आत्मा में तद्गुण सारत्व है, जीवात्मा में तद्गुण सारत्व का मतलब बुद्धि के इच्छादि गुणों को लेकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व है, ये तद्गुण सारत्व का अर्थ कर दिया था भाष्य में। तो अब जो आत्मा को स्वतः ही संसारी मानना चाहते हैं वे कहते हैं आपके कथनानुसार यदि बुद्धि रूप उपाधि गुण सारत्व के कारण आत्मा में संसारित्व मानेंगे, आत्मा में स्वतः संसारित्व नहीं, बुद्धि रूप उपाधि के संसर्ग से कल्पित संसारित्व है, औपाधिक संसारित्व है, ऐसी यदि हम कल्पना करते हैं तब तो एतत् स्यात् यानी जीव में स्वतः विभुत्व और औपाधिक अनुत्व उत्क्रांति गति आगति और हृदय आयतनत्व व्यपदेश ये सब बन सकता है औपाधिक, लेकिन तब जब जीव में कल्पित संसारित्व मानेंगे और ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, फिर औपाधिक संसारित्व मानने पर आपत्ति बता रहे हैं। तो ततः का अर्थ है बुद्धि रूप उपाधि के कारण आत्मा में कल्पित संसारित्व मानने पर, ये ततः शब्द का अर्थ है। बुद्ध्यात्मनो हो भिन्नयो हो संयोग अवसानम अवश्यम भावी, बुद्धि रूप उपाधि और उससे उपहित आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं, बुद्धि अनात्मा है, अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम रूपा है, वह आत्मा से अलग है, आत्मा उससे अलग है और इन दोनों का संबंध हुआ, तो ये नियम होता है संयोगा विप्रयोगांता मरणांतंच जीवितम। तो जैसे जन्म का अंतिम पर्यवसान है मृत्यु, ऐसे संयोग का अंतिम पर्यवसान होता है वियोग। संयोगा विप्रयोगांता, विप्रयोग कहा जाता है वियोग को, संयोग हुआ तो उसका दो वस्तु आपस में मिली है तो अलग भी होगी, अलग होना उनका अवश्यम भावी है, संयोगा विप्रयोगांता। और मरणांतंच जीवितम, जन्म हुआ है तो उसका अंतिम पर्यवसान अंतिम सत्य है मृत्यु। जैसे तो बुद्धि और आत्मा ये दोनों अलग अलग दो वस्तु हैं और मिल गई है किसी निमित्त से, संयोग हुआ है बुद्धि और आत्मा का, तो उसका वियोग भी अवश्यंभावी है। तो ये कहते हैं भिन्नयो हो बुद्ध्यात्मनो हो संयोग अवसानम, अवसान शब्द का अर्थ होता है समाप्ति नाश, तो संयोग अवसानम का अर्थ है संयोग का नाश। बुद्धि और आत्मा ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं और इन दोनों का आपस में संयोग हुआ है तो उसका नाश भी अवश्यंभावी है, जरूरी है संयोग का नाश वियोग। और जब बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही संसारित्व आत्मा में कल्पित है कह रहे हो, और जब बुद्धि रूप उपाधि का संयोग समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा, तो कहते हैं इत्यतः बुद्धि वियोगे सति। बुद्धि का जब वियोग हो जाएगा, बुद्धि आत्मा से अलग हो जाएगी, मिली हुई है तो अलग भी हो जाएगी कभी, तो जब संयोग का वियोग हो जाएगा तो आत्मा में संसारित्व का निमित्त भूता उपाधि रूप बुद्धि अलग हो गई, तो आत्मनो विभक्तस्य, बुद्धि से विभक्त हुआ जो आत्मा है वह अनालक्षत्वात्, का मतलब अज्ञातत्वात्, अनालक्ष है अज्ञेय, अज्ञेय तत्वात्, आलक्ष्य कहते हैं जानने योग्य, और अनालक्ष्य का अर्थ निकलेगा अज्ञेय, जानने योग्य नहीं रहेगा। अभी बुद्धि का जब तक संयोग है तब तक तो मैं दृष्टा हूं, करता हूं, भोक्ता हूं इत्यादि रूप से आत्मा को हम अपने आप को जान रहे हैं, और आप कहते हो कि ये जो दृष्टित्वादि आत्मा में है वह बुद्धि रूप उपाधि के कारण है, वो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का निमित्त भूता बुद्धि चली जाएगी, अलग हो जाएगी, तो फिर आत्मा को हम कैसे जान पाएंगे। अभी तो हम अपने आप को जानते हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, बोल रहा हूं इत्यादि रूप में अपने आप को जान रहे हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, और ये सुखीपना दुखीपना बोलना देखना आत्मा में बुद्धि रूप उपाधि के कारण है, और वो बुद्धि रूप उपाधि कभी अलग हो जाएगी, उसका वियोग होगा, तो फिर आत्मा बोलने वाला नहीं रहेगा, न बोल पाएगा न सुख दुख का अनुभव कर पाएगा, तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा फिर, वो तो अज्ञेय रहेगा, जानने योग्य नहीं रहेगा बिना बुद्धि के, तो अनालक्ष्य हो जाएगा वो, तो अनालक्ष्य ने अज्ञेय होने से, और कोई वस्तु हो और जानी नहीं जा रही हो तो उसके अस्तित्व में क्या प्रमाण है, फिर है करके कैसे कहा जाएगा, हो और कभी जानी न जा रही हो तो माना जाता है वो है ही नहीं, क्योंकि वस्तु की प्रकाशमानता ही सत्ता है, प्रकाशमानता ही सत्ता मानने वाले जो लोग हैं वे कहते हैं बुद्धि से अलग हुआ जो आत्मा है, बुद्धि रूप उपाधि से वियुक्त जो आत्मा है उसके वह अज्ञेय होने से, जानने योग्य न होने से, जाना ही नहीं जाएगा, कोई उपाय ही नहीं है, तो अज्ञात रहेगा तो अप्रकाशित रहेगा, तो अप्रकाशित वस्तु है ये कैसे कहा जाएगा। जैसे वंध्या के पुत्र को कभी किसी ने देखा ही नहीं तो इसलिए माना जाता है कि वो है ही नहीं, आकाश के पुष्प का कभी किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं इसलिए माना जाता है कि आकाश का पुष्प असत है, मनुष्य का सिंह कभी किसी ने देखा ही नहीं वो अज्ञेय है, अनालक्ष्य है इसलिए है ही नहीं, ऐसे आत्मा भी अनालक्ष्य हो जाएगा, कभी जाना नहीं जाएगा बुद्धि से वियुक्त आत्मा, तो वह उसमें असत्व की आपत्ति आएगी। जैसे आकाश का पुष्प जाना नहीं जाता, अनालक्ष है। वंध्या का पुत्र अनालक्ष है। मनुष्य के सिंह, खरगोश के सिंह अनालक्ष है। ऐसे आत्मा भी अनालक्ष होगा तो उसमें असत्व की आपत्ति आएगी। तो ये कहते हैं कि ततो क्या नाम ततो बुद्ध्यात्मनो भिन्नयो हो संयोग अवसानम अवश्यम भावी इत्यतः बुद्धि वियोगे सति आत्मनो विभक्तस्य अनालक्षत्वात् असत्वम प्रसज्जेत। ऐसा अन्वय कर लो, असत्वम प्रसज्जेत। असत्व का प्रसंग आएगा आत्मा के, असत्व यानी शून्य अभाव। तो इस प्रकार ये शून्यवादी की शंका हो जाएगी, आत्मा में अभाव शून्य शून्यत्व का प्रसंग। अथवा कहते हैं असंसारित्वम वा प्रसज्जेत, तो फिर बुद्धि से विविक्त आत्मा में संसारित्व नहीं रहेगा। असंसारित्व तो आत्मा का स्वरूप है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ये आत्मा का स्वरूप है। मीमांसक भी कहते हैं कि आत्मा स्वतः ही कर्ता भोक्ता है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में स्वतः है। वह बुद्धि रूप उपाधि के कारण कल्पित मानेंगे तो बुद्धि का कभी वियोग हो जाएगा तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप स्वरूप नहीं रहेगा आत्मा का। असंसारित्व की आपत्ति आएगी, नित्य मुक्त मानने की आपत्ति आएगी। ये यहां पर अनिष्टापत्ति की शंका हुई। कहते हैं इत्यतः उत्तरम पठति, इस प्रकार की आशंका होने पर इसका उत्तर भगवान वेद व्यास जी दे रहे हैं। इस अनिष्टापत्ति का निराकरण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्रसंग अनिष्ट प्रसंग सिद्धांत में नहीं आता, यावद आत्मभावित्वात् इत्यादि सूत्र से ही बताया जा रहा है। शंका भाष्य में थोड़ी टीका है, इसको देखिए। असत्वम इति आपाततः, यानी आपाततः असत्व का प्रसंग आएगा। प्रथम दृष्टिया ये असत्व का प्रसंग आएगा अनालक्ष आत्मा होने से, और असंसारित्वम ये आपाद्यम, और असंसारित्व का प्रसंग यानी नित्य मुक्तत्व का प्रसंग। तो अनुभव में आने वाला जो बंधन है उस बंधन का अभाव मानने का प्रसंग आएगा। ये असंसारित्वम का अर्थ, असंसारित्वम को बताया आपाद्यम, यानी असंसारित्व का प्रसंग आएगा, नित्य मुक्तता का प्रसंग। तो मोक्ष के साधनों का उपदेश निरर्थक हो जाएगा। और असत्वम वा आपाततः, और प्रथम दृष्टिया ये प्राप्त रहेगा असत्व, ये कहा। और शेषम सुबोधम, अवशिष्ट जो शंका भाष्य है वह स्पष्ट है। सुबोधम का अर्थ है स्पष्टम। इस प्रकार ये शंका हुई, इसका उत्तर पाद के 30वें सूत्र से और अधिकरण के 12वें सूत्र से वेद व्यास जी दे रहे हैं। तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्, यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्। तो यावद आत्मभावित्वात्, ये पंचम्यंत एक पद है, न अव्यय और च भी अव्यय, दोषः प्रथमा और तद्दर्शनात् पंचमी। ऐसे पांच पद हैं, यावद आत्मभावित्वात् तद्दर्शनात् ये दोनों पंचमेंत और स और न दो अव्यय दोष प्रथमा, तो न दोष इसको प्रथम लीजिए, दोष शब्द से लीजिए, आत्मा में औपाधिक अणुत्व हृदयायतनत्व उत्क्रांति आदि का व्यपदेश मानने पर और आत्मा में औपाधिक संसारित्व की कल्पना करने पर पूर्व पक्षी को जो दोष दिख रहा है वह दोष सिद्धांत में नहीं है। ये न दोष का अर्थ है। जो स्याद एतद इत्यादि शंका भाष्य से जिस दोष की आशंका की है वह दोष सूत्रस्थ दोष शब्द से लीजिए। किस दोष की आशंका की? असत्व प्रसंग या असंसारित्व का प्रसंग, नित्य मुक्तता का प्रसंग, ये दोष बताया ना। यह दोष सूत्रस्थ दोष शब्द का अर्थ है और न का अर्थ है सिद्धांत में नहीं है। तो न दोष क्यों? तो कहते इसलिए कि यावद आत्मभावित्वात, एक ऊपर से पूर्व पक्षी का हेतु की जिज्ञासा बोधक प्रश्न कर दीजिए, कस्मात पूर्व पक्षी के मुख से कि कस्मात यानी कस्मात हेतु, किस हेतु से आप ये कह रहे हो कि हमने जो आपके सिद्धांत में दोष बताया वह दोष क्यों नहीं है? ये हेतु विषयक जिज्ञासा पूर्व पक्षी ने की। तो वेद व्यास जी ने सूत्र में हेतु बताया यावद आत्मभावित्वात। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि जब तक आत्मा में संसारी आत्मा विद्यमान है, जीव भाव है, आत्मा शब्द से ले लो यहां पर जीव को, तो आत्मभावित्व यानी जीव भावित्व, जीव भाव। तो जब तक जीव भाव है, आत्मभावित्व का अर्थ है जीव भाव, तो यावत आत्मभावित्वम यानी जीव भाव, यावत का अर्थ है जब तक। तो जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि आत्मा से अलग नहीं होती, ये नियम है। जब तक आत्मा में जीव भाव है यानी संसारित्व है, जीव भाव ही संसारित्व है, तब तक बुद्धि आत्मा से अलग होती ही नहीं, चाहे वो कितने भी कल्प बीत जाए, लेकिन जीव के साथ ही बुद्धि रहेगी, अलग नहीं होती। जीव कहीं भी चला जाए संसार में, लेकिन बुद्धि उसका साथ छोड़ती ही नहीं। आत्महत्या भी कर ले तो स्थूल शरीर से तो अलग हो सकता है, लेकिन बुद्धि उसके साथ ही जाएगी, बुद्धि कभी अलग होती नहीं। बुद्धि के कारण ही तो उसमें सारा संसार है, जीव भाव है। इसलिए बुद्धि से अलग तो तभी होता है जब मुक्त होता है, है? संयोग तो हुआ ही है, ये अनादिकाल से संयोग हुआ है, लेकिन उससे अलग होना है तो ये आजकल के शादी की तरह जब चाहे तब वो नहीं मिलता तलाक, एक ही तरीका है बुद्धि से तलाक लेने का, और वो है वेदों ने बताई हुई जो साधना है, निष्काम कर्म योग, भक्ति, फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति, मुमुक्षा, श्रवण मनन निदिध्यासन पूर्वक अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो जाए तभी बुद्धि रूप जो हाँ पत्नी है उससे जीवात्मा को तलाक मिलता है और कोई परमात्मा के यहां कानून है नहीं, एक ही कानून है। बुद्धि से अलग होना है, बुद्धि को छोड़ना चाहते हैं, निर्बुद्ध होना चाहते हैं, बुद्धिहीन होना चाहते हैं, तो अहम् ब्रह्मास्मि ये ज्ञान प्राप्त कर लें। ब्रह्म का आत्मरूप से जब ज्ञान होगा तभी बुद्धिहीन होगा, बुद्धि से रहित होगा, और बुद्धि से रहित जो होता है वो नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा के पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन है, लेकिन वो सब कुछ जानता है, वो बिना हाथ पैर के ही सब कुछ करता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना आंख के ही देखता है और बिना बुद्धि के ही उचित निर्णय लेता है, अपने स्वयं प्रकाश से ही, स्वस्वरूप से ही। बुद्धि तो सदोष है, भौतिक है, वो तो बुद्धि को भी उत्पन्न करने वाला है, वो कृतकृत्य होता है, उसका कोई संसार नहीं। फिर वो जीव नहीं है, वो शिव है। जीव और शिव में इतना अंतर कि जीव के साथ बुद्धि रहती है, जब तक बुद्धि है, जीव भाव है, तब तक बुद्धि रहेगी और उस जीव भाव की निवृत्ति होती है शिव का ब्रह्म रूप से, यानी शिव का आत्म रूप से अनुभव होने पर शिवो अहम यह अनुभूति हो जा, चिदानंद रूप शिव केवलो अहम, ये अनुभूति जब होगी तो जीव भाव निवृत्त होगा, जीव भाव निवृत्त होगा तो बुद्धि का वियोग होगा, उससे पहले तक आत्मा का साथ बुद्धि छोड़ ही नहीं सकती, बुद्धि बनी रहती है, बुद्धि का संबंध बनाए रहता है, और बुद्धि का संबंध रहेगा तो संसारित्व तो रहेगा ही, जीव भाव रहेगा ही। तो यावद आत्मभावित्वात्, यानी आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध जब तक जीव भाव है तब तक बना ही रहता है, और जीव भाव कब तक है, जब तक वेदों ने बताई हुई साधनाएं अनेक जन्म तक करते करते करते ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक जीव भाव है, और तब तक आत्मा के साथ बुद्धि का संयोग है, ऐसे नहीं बनते और बिगड़ते संबंध। व्यावहारिक संबंध तो बने और बिगड़े, कुछ घंटे ही चलते हैं, कुछ दिन चलते हैं, कुछ घंटे चलते हैं, लेकिन बुद्धि और आत्मा का संबंध वह तुरंत बना और तुरंत बिगड़ा ऐसा नहीं हो सकता, वो तब तक रहने वाला है। इसलिए बाकी तो संबंधी होते हैं एक जन्म के, लेकिन हमेशा साथ में रहने वाली है बुद्धि, वो ठीक होनी चाहिए, और वो ठीक नहीं है यदि बुद्धि, तो इस जन्म में भी दुख देगी और जन्मांतर में भी दुख देगी, और बुद्धि ठीक है यहां तो सर्वत्र ठीक ही रहेगी। इसलिए बाकी साथियों से भी ज्यादा ठीक होना चाहिए ये बुद्धि रूप साथी। तो बुद्धि रूप, इसलिए उपनिषदों में रथ रूपक की कल्पना के अवसर पर बुद्धि को सारथी बताया है ना, आत्मा को जीव को रथी बताया, शरीर रथ है और बुद्धि सारथी है, और सारथी यदि अच्छा है तो रथी को उसके गंतव्य तक ठीक से पहुंचा देता है, मोक्ष रूपी गंतव्य तक, और नहीं तो सारथी यदि नशा में हो तो किसी गड्ढे में ले जा करके गिरा देता है, विवेक उसके पास नहीं है तो स्वयं भी मर जाता है और रथी को भी नष्ट कर देता है। तो यावद आत्मभावित्वात्, ऊपर से जोड़ देना, आत्मबुद्धि संयोगस्य, आत्मा और बुद्धि का जो संयोग है वो जब तक जीव भाव है तब तक बना ही रहता है। कहे ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, कैसे कहते हो कि जब तक जीव भाव है तब तक आत्मा और बुद्धि का संयोग बना ही रहता है करके, तो कहते हैं तद्दर्शनात्। तो श्रुति यही बताती हैं कि बृहदारण्यक श्रुति है एक, योयम विज्ञानमय प्राणीषु हृदि अंतर्ज्योति पुरुष स समान सन उभो लोको अनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि श्रुतियों में ऐसा ही देखा गया है। ये जो आत्मा है स्वतः असंसारी है और उसमें जो वर्तमान शरीर से निकल करके भावी दूसरे शरीर में जाना, फिर उस शरीर से निकल करके तीसरे शरीर में जाना, ये जो आना जाना आदि संसार है वह बुद्धि रूप उपाधि के कारण है, ऐसा स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति यह श्रुति बताती है। तद्दर्शनात् का अर्थ है, तो श्रुति के द्वारा ऐसा ही जाना जा रहा है कि आत्मा में स्वतः गमनागमन नहीं है, आत्मा का स्वतः जन्म मृत्यु नहीं है, बुद्धि एक शरीर में से निकलती है तो माना जाता है जिस शरीर से निकली उस शरीर का मरण हुआ और जिस शरीरांतर में प्रविष्ट हुई उस शरीर का जन्म हुआ, जन्म यह मरण, शरीर से बुद्धि का वियोग ही मृत्यु है और शरीर से बुद्धि का संयोग ही जन्म है, और बुद्धि रूप उपाधि के संयोग और वियोग को कहा जा रहा है आत्मा का संयोग वियोग। और जब तक ये आत्मा की उपाधि भूत बुद्धि का स्थूल शरीरों के साथ संयोग वियोग अविद्या काम कर्म रूप निमित्त को लेकर के होता रहेगा तब तक जीव भाव है। इसलिए उस बुद्धि से हम अलग हैं और कभी जिसमें आना जाना नहीं होता, जो आकाश से भी व्यापक है, सूक्ष्म है और मात्र सच्चिदानंद स्वरूप है, वह परमात्मा हम हैं, ऐसा अनुभव जैसे शरीर का मैं के रूप में अनुभव होता है, ऐसा परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव सुस्पष्ट हो जाए तो इसे कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। खाली शब्द से कहने मात्र से नहीं, व्यवहार में जैसे प्रतिक्षण हम मैं के रूप में शरीर का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करें तो फिर जीव भाव नहीं रहता, तो बुद्धि का आत्मा से वियोग हो जाता है। तो उस समय तो वो स्वयं प्रकाश परमात्मा ही है, वो सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वो नहीं है ऐसी बात नहीं, वो उसे मोक्ष कहा जाता है, उस स्थिति को, उस प्रकार का मोक्ष होता है। तो इस प्रकार ये यावद आत्मभावित्वाच्च न दोष तद्दर्शनात् सूत्र का अर्थ हुआ। भाष्कर भगवान इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं, भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।